Sura 111. Al-Lahab. Plamen. Mekka. 5 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb. I propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu. I žena njegova, koja spletkari, o vratu njenu, bit će uže od ličine usukane.